महाभारत उद्योग पर्व चतुश्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। विदुर की बात सुनकर युद्ध के भावी दुष्परिणाम से व्यथित हुई कुंती का बहुत सोच विचार के बाद कर्ण के पास जाना। वै सम्पायनुवाच असिद्धानुनये कृष्णे कुरुभ्य पांडवान् गते अभिगम्य प्रथाम छत्ताशन सोचंडिवा ब्रवीत। वैश्वपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब श्री कृष्ण का अनुनय असफल हो गया और वे कौरवों के यहाँ से पांडवों के पास चले गए, तब विदुर जी कुंती के पास जाकर शोक मग्न से हो धीरे धीरे इस प्रकार बोले। जानासि मे जीव पुत्री भावं नित्यं अविग्रहे क्रोशतो न च गृह्णीते वचनं मे सुयोधनः। चिरंजीवी पुत्रों को जन्म देने वाली देवी, तुम तो जानती ही हो कि मेरी इच्छा सदा से यही रही है कि कौरवों और पांडवों में युद्ध न हो। इसके लिए मैं पुकार पुकार कर कहता रह गया, परंतु दुर्योधन मेरी बात मानता ही नहीं है। उपपन्नो यशौ राजा चेद पांचालके कयैः भीमार्जुनाभ्याम कृष्णेन युधानयमैरपि। राजा युधिष्ठिर, चेदि, पांचाल तथा कैकेयी देश के वीर सैनिकगण, भीमसेन, अर्जुन, श्रीकृष्ण, सात्यकी तथा नकुल, सहदेव आदि श्रेष्ठ सहायकों से संपन्न हैं। उपलब्ये निविष्टोपि धर्ममेव युधिष्ठिरः कांक्षते ज्ञाति सौहार्दाद् बलवान् दुर्बलो यथा। वे युद्ध के लिए उद्यत हो उपप्लव्य नगर में छावनी डालकर बैठे हुए हैं, तथापि भाई बंधुओं के सौहार्दवश धर्म की ही आकांक्षा रखते हैं। बलवान होकर भी दुर्बल की भांति संधि करना चाहते हैं। राजा तो धृतराष्ट्रोऽयं वयो वृद्धो न साम्यति मत्त पुत्र मदेनैव विधर्मे पतिवर्तते। यह राजा धृतराष्ट्र बूढ़े हो जाने पर भी शांत नहीं हो रहे हैं, पुत्रों के मद से उन्मत्त हो अधर्म के मार्ग पर ही चलते हैं। जयद्रथस्य कर्णस्य तथा दुःशासनस्य च सौबलस्य च दुर्बुद्ध्या मिथो भेद प्रपश्यते। जयद्रथ, कर्ण, दुःशासन तथा शकुनी की खोटी बुद्धि से कौरव पांडवों में परस्पर फूट होकर ही रहेगी। अधर्मेण हि धर्मेष्ठं कृतं वैकार्यमिदृशं येषां तेषामयं धर्मः सानुबन्धो भविष्यति। कौरवों ने 14वें वर्ष में पांडवों को राज्य लौटा देने की प्रतिज्ञा करके भी उसका पालन नहीं किया। जिन्हें ऐसा अधर्म जनित कार्य भी जो परस्पर बिगाड़ करने वाला है धर्म संगत प्रतीत होता है, उनका यह विकृत धर्म सफल होकर ही रहेगा। अधर्म का फल में दुख और विनाश वह उन्हें प्राप्त होगा ही। क्रियमाणे बलाद्धर्मे कुरुभिः को न संज्वरेत असाम्ना केशवे जाते समुद्योक्षन्ति पांडवा। कौरवों के द्वारा धर्म मानकर किए जाने वाले इस दुराग्रह से किसको चिंता नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण संधि के प्रयत्नों में असफल होकर गए हैं, अतः पांडव भी अब युद्ध के लिए महान उद्योग करेंगे। ततः कुरुणाम अनयो भविता वीरम नाशनः चिंतयन् न लभे निद्राम अहम सुच निशासुच। इस प्रकार यह कौरवों का अन्याय समस्त वीरों का विनाश करने वाला होगा। इन सब बातों को सोचते हुए मुझे न तो दिन में नींद आती है और न रात में ही। छुत्वा तु कुन्ते तद्वाक्यम अर्थकामेन भाषितम शाने स्वसन्ते दुःखार्ता मनसा विममर्षः। विदुर जी ने उभय पक्ष के हित की इच्छा से ही यह बात कही थी। इसे सुनकर कुंती दुख से आतुर हो उठी और लंबी सांस खींचती हुई मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगी। धिगस्त्वस्थम यत्कृतेयम् महान् ज्ञातिवधः कृतः वर्ष्यते श्रुयदाम चैव युद्धेऽस्मिन् वै पराभवः। अहो, इस धन को धिक्कार है जिसके लिए परस्पर बंधु बांधवों का यह महान संहार किया जाने वाला है। इस युद्ध में अपने सगे संबंधियों का भी पराभव होगा ही। पांडवाश्चेद पंचालां यादवाश्च समागताः भारते स योष्यन्ति किं नो दुःखमतः परम्। पांडव, चेद, पांचाल और यादव एकत्र होकर भरतवंशियों के साथ युद्ध करेंगे, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। पश्ये दोषम ध्रुवम युद्धे तथा युद्धे पराभवम अधनस्य मृतम श्रेयो नह्याति क्षयो जयः। युद्ध में निश्चय ही मुझे बड़ा भारी दोष दिखाई देता है, परंतु युद्ध न होने पर भी पांडवों का पराभव स्पष्ट है। निर्धन होकर मृत्यु को वरण कर लेना अच्छा है, परंतु बंध बांधों का विनाश करके विजय पाना कदापि अच्छा नहीं है। इतमे चिंतयत्वा वै हृदि दुःखं प्रवर्तते पितामह सांतनव आचार्यश्च युधामपतिः कर्णश्च धार्तराष्ट्रार्थं वर्धयन्ति भयं मम। यह सब सोचकर मेरे हृदय में बड़ा दुख हो रहा है। शांतनु नंदन, पितामह भीष्म, योद्धाओं में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण तथा कर्ण भी दुर्योधन के लिए ही युद्ध भूमि में उतरेंगे, अतः ये मेरे भय की ही वृद्धि कर रहे हैं। नाचार्य कामवान शिष्य द्रोणो युद्धे तजातु चे पांडवेशो कथम हार्दम कुर्यान् न च पितामह। आचार्य द्रोण तो सदा हमारे हित की इच्छा रखने वाले हैं, वे अपने शिष्यों के साथ कभी युद्ध नहीं कर सकते। इसी प्रकार पितामह भीष्म भी पांडवों के प्रति हार्दिक स्नेह कैसे नहीं रखेंगे। अयम त्वे को वृथा दृष्टि धातराष्ट्रस्य दुर्मते मोहानुवर्ति सततम पापो द्वेष्टि च पांडवान्। परंतु यह एकमात्र मिथ्यादर्शी कर्ण मोहवश सदा दुर्बुद्धि दुर्योधन का ही अनुसरण करने वाला है, इसीलिए यह पापात्मा सर्वदा पांडवों से द्वेष ही रखता है। महत्यनर्थे निर्बंधे बलवांश्च विशेषतः कर्ण सदा पांडवानां तन्मे दहति संप्रति आसंसे त्वद्य कर्णस्य मनोहम पांडवान् प्रति प्रसादी तुम आसाद्य दर्शयन्ति यथा तथम। इसने सदा पांडवों का बड़ा भारी अनर्थ करने के लिए हठ ठान लिया है, साथ ही कर्ण अत्यंत बलवान भी है। यह बात इस समय मेरे हृदय को दग्ध किए देती है। अच्छा, आज मैं कर्ण के मन को पांडवों के प्रति प्रसन्न करने के लिए उसके पास जाऊंगी और यथार्थ संबंध का परिचय देती हुई उससे बातचीत करूंगी। तोषितो भगवान यत्र दुर्वासा मे वरम ददौ आह्वानम मंत्र संयुक्तम वसंत्याह पितृवेश्मनी साहमंतपुरे राज्ञ कुंती भोज पुरस्कृता चिंतयन्ति बहुविधम हृदयेन विदूयता बलाबलम च मंत्राणाम ब्राह्मणस्य च वाग्बलम। जब मैं पिता के घर रहती थी उन्हीं दिनों अपनी सेवाओं द्वारा मैंने भगवान दुर्वासा को संतुष्ट किया और उन्होंने मुझे यह वर दिया कि मंत्रोच्चारण पूर्वक आवाहन करने पर मैं किसी भी देवता को अपने पास बुला सकती हूँ। मेरे पिता कुंती भोज मेरा बड़ा आदर करते थे। मैं राजा के अंतःपुर में रहकर व्यथित हृदय से मंत्रों के बलाबल और ब्राह्मण की वाक शक्ति के विषय में अनेक प्रकार का विचार करने लगी। स्त्री भावात् बाल भावात् च चिंतयन्ति पुनः पुनः धात्रा विश्रब्धया गुप्ता सखी जनवृता तथा। स्त्री स्वभाव और बाल्यावस्था के कारण मैं बार बार इस प्रश्न को लेकर चिंता मग्न रहने लगी। उन दिनों एक विश्वस्त धाय मेरी रक्षा करती थी और सखियां मुझे सदा घेरे रहती थी। दोषं परिहरन्ति च पितुश्चारित्र्यरक्षिणै कथं नो सुकृतं वेश्यान्नापराधवती कथं भवेयम् इति संचित्य ब्राह्मणं तं नमस्य च कौतूहलात् तं लब्ध्वा बालिस्यादाचरं तदा कन्या सती देवमर्कम् आसाधयम्हं ततः। मैं अपने ऊपर आने वाले सब प्रकार के दोषों का निवारण करती हुई पिता के दृष्टि में अपने सदाचार की रक्षा करती रहती थी। मैंने सोचा क्या करूं जिससे मुझे पुण्य हो और मैं अपराधिनी न हो। यह सोचकर मैंने मन ही मन उन ब्राह्मण देवता को नमस्कार किया और उस मंत्र को पाकर कौतूहल तथा अविवेक के कारण मैंने उसका प्रयोग आरंभ कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि कन्यावस्था में ही मुझे भगवान सूर्यदेव का सहयोग प्राप्त हुआ। यो सौ कान गर्भो मे पुत्रवत् परिरक्षितः कस्मान्न कुर्याद्वतनम् पथ्यम भ्रातृहितम् तथा। जो मेरा कानीन गर्भ है इसे मैंने पुत्र की भांति अपने उदर में पाला है। वह कर्ण अपने भाइयों के हित के लिए कही हुई मेरी लाभदायक बात क्यों नहीं मानेगा। इति कुन्ती विनिश्चित्य कार्य निश्चयमुत्तमम् कार्यार्थम अभिनिश्चित्य ययौ भागीरथीं प्रति। इस प्रकार उत्तम कर्तव्य का निश्चय करके अभीष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक निर्णय पर पहुंचकर कुंती भागीरथी गंगा के तट पर गई। आत्मजस्य ततस्तस्य घृणिन सत्यसंग्रह गंगा तीरे पृथा स्रोते वेदाध्ययन निस्वनम। वहाँ गंगा के किनारे पहुंचकर कुंती ने अपने दयालु और सत्यपरायण पुत्र कर्ण के मुख से वेद पाठ की गंभीर ध्वनि सुनी। प्रांग मुखस्योर्बाहोह सा पर्यतिष्ठत पृष्ठतः जप्यावसानम कार्यार्थम प्रतीक्षन्ते तपस्विनी। वह अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर पूर्वाभिमुख हो जप कर रहा था और तपस्विनी कुंती उसके जप की समाप्ति की प्रतीक्षा करती हुई कार्यवश उसके पीछे की ओर खड़ी रही। अतिष्ठ सूर्यतापार्ता कर्णस्योत्तरवास से कौरव्य पत्नी वाष्णेयी पद्ममाले वसुष्यति। विष्णुकुल नंदनी पांडुपुत्री कुंती पांडुपत्नी कुंती वहाँ सूर्यदेव के ताप से पीड़ित हो कुमलाती हुई कमल माला के समान कर्ण के उत्तरी वस्त्र की छाया में खड़ी हो गई। आपृष्टता पा जप्त्वा स परिवृत्य यतव्रतः दृष्ट्वा कुंतीम उपातिष्ठन अभिवाद्य कृतांजलि। जब तक सूर्यदेव पीठ की ओर ताप न देने लगे, जब तक वे पूर्व से पश्चिम की ओर चले नहीं गए, तब तक जप करके नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाला कर्ण जब पीछे की ओर घूमा तब कुंती को सामने पाकर उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके पास खड़ा हो गया। यथा न्यायम महातेजा माणी धर्म भृताम वरह उस्मयन प्रणत प्राह कुंतिम वै कर्तनो वृषः। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ अभिमानी और महातेजस्वी सूर्यपुत्र कर्ण जिसका दूसरा नाम वृष भी था कुंती को यथोचित रीति से प्रणाम करके मुस्कुराता हुआ बोला। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि भगवद्ज्ञान पर्वणि कुंती कर्ण समागमे चतुश्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ज्ञान पर्व में कुंती और कर्ण का भेंट विषयक 144वां अध्याय पूरा हुआ।